Szijjártó nem nyarad olcsón. Fészap a 16. században? Íme a szaúdiak eredeti arab robotja. A végén kiderül, milyen ember vagy. Ezt megmondtad? Na, üdvözlünk mindenkit itt a Ádámmentes vendéghét második napján. Itt vagyunk T-Danival. Itt vagyunk T-Danival. Sziasztok, hello! Sziasztok, hello! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. T-Danit ismerhetitek többek között innen most ebből a műsorból. Igen, itt váltam híressé. Itt válhatok még híressé, inkább úgy mondom. De te váltál a leghíresebbé a YouTube zenészek közül a Ati után kb. Vagy mondhatjuk, hogy a leghíresebbé, és akkor majd... És akkor majd kivágjuk. Hogyha ezt a fiatal közegre gondolsz? Nem, vagy Karádi Katalin. A Karikókat, nem tudom, mert nem rangsorolnám magamat be sehova inkább, mert nem tudnám egyébként. Nagyon sok nagyon ügyes srác van, és nagyon tehetséges. Az Ati egyébként sokkal azért előrébb tart ilyen szempontból szerintem. De így a fiatal közül az elsők között voltunk, akik szerintem elkezdtek abban a korszakban zenélni, meg rappelgetni, amikor már elkezdett menő lenni itthon is a rap. Ezt örülök, hogy te megtartottad ezt, hogy zenélsz. Nem tudom, láttad a Cetlit? Akivel együtt indultatok. Nem vágod a Cetlit? Hisz a jóslásban? Kire? Hisz a jóslásban? Hogy itt vagyok-e? Hisz a jóslásban? Mit jel? Hozzunk néhány nagyobb témát nektek itt Danival. Kisebbeket is. Nem gondoltuk, hogy rögtön itt a nagyon kemény dolgokba vágunk bele, úgyhogy egy laza hírrel kezdjünk. Joker hozta az elsőt. Ez fontos kijelenteni. Ugyanis Szijjártó tavaly... Tavaly volt az aztán nem aktuális. Régi hírek. Régi híreink. 264 millió forintért repült 3 útra az öreg Szijjártó, méghozzá egy holland luxus repülővel, amilyen amúgy van a Honvéd is, csak hát nem ilyen menő. Figyelj, ez egy korrekt gép. Nincsenek semmi baja. De azért aranyból van a csat, úgy látom. Persze. Most a te jetteden milyen? Neked is arany, nem? De mi volt azon 3 úton 264 millió? Hát mert én értem én, hogy ez drága. Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés? Jó kérdés? Jó embernek teszem fel? Igen, nézd, én nem tudom, hogy a közérdekű adatigénylésben megkérdezem, de nem mindegyik volt ilyen extrém drága, ugye például ez a Budapest-New York-Budapest, ez csak 90 ja, hát ez millió volt. Semmi, ez egy BKK bejelent. Igen, hogyha nem egyeztek volna. Mert... Igen, nincsen diákkedvezmény. Én csak azt nem értettem ebben, mert hogy ugye van két saját ilyen falkonja a honvédségnek, amivel ugye hát a kormánytagok repkednek, amerre csak szeretnének, meg a családtagjaik, de nézd, de azzal lehet nekik, nem? Vagy nem tudom, hogy ezt én nem értek. Elvileg nem, elvileg csak nem. Kifizetik. Ja, aha. Ja, amikor Dubajba mentetek, akkor nem viszont nem ilyen ne nyomtátok, hanem vízerrel. Ne, akkor vízerrel mentünk, igen, mert nagyobb társasággal mentünk, és muszáj volt. A társaság nagy része olyan hangos volt, hogy azt mondták, hogy figyelj, ha kell, leszállnak fél úton, és kitesznek minket. Én meg ott ültem, így között, hagyjatok már még, én csak filmet akarok nézni. Szóval nem kellemetlen. Úgy szálltál fel, hogy így volt rajtad egy ilyen kis szétköntös, és akkor Harry Potter maraton. Persze, igen, kis szemellenzővel mentem már föl. Ja, bár a vízer ilyen szempontból szar, nem? Mert ott még rendesen piácsa adna. Nem is tudom, nincsenek ott ilyen menük, meg, tehát hogy ilyen nem, felszolgálás, rutinom. Hanem csak maga a büfé, a tolókocsis. Igen. Azt láttam, hogy nektek most volt egy nagyon jó élményetek vele. Igen. És raktátok ezt, hogy indultok haza, aztán így ültök ki a járda szélén, hogy mégsem. De már odafele is Ádám vett valami, nem tudom, ami ropogtatni valót, és akkor vett egy kávét is. Nem kérek egy kávét, na, de gondoltam, hogy milyen jó lesz egy reptéri kávé, de... Az a barna poharas, igaz? Ez a kis műanyag poharas. Ilyen gépi? Nem olyan volt, sajnos, mert azt a minőséget nem tudták hozni. Én mindig meg vagyok azon lepődve, tudod, hogy mondjuk van otthon egy kávéfőződ. Nem, mint hogy ilyen igazi, tradicionális, vagy a kapszulásra gondolsz. Mondjuk bármelyik. Igen. Csak hogy így csak hogy csinálsz kávét, legyen. És... Igen, van, csak helyezzük el valahogy. Igen, valahogy fejem már lebaszik az egy óra. És megfőzöd a kávét, beleiszol, és egyszerűen nem olyan jó, mint amit egy 1 millió forintos gépen egy képzett ember csinál egy kávézóban. Mindig meglepődök ezen. Hogy nem olyan jó? Nem olyan jó. De az hogy lehet? Ugye? Azt hiszem, ja, ezt igen, erről még beszélhetünk, mert sok mindent lehet mondani azért a Szijjártóról, meg hogy hogy viselkedik, milyen luxusban repülget ide-oda. Milyen jó cipői van. Én azt szoktam nézni igazából, én követtem Instán, nem tudom, hogy miért, de én szoktam nézni, hogy milyen, hogy ez soha nem lájkolok kb. Semmit, de amikor nagyon jó cipő van, ezt belájkolom, mert amúgy én így sneaker szempontból követem őt. Körül nem véletlenül ment a Balázs Kickshez. Én csak azt szoktam nézni, hogy ilyen ugyanolyan Armani pólóban van, mint amiben a Hajdú Pétert láttam egyszer a Soundon. Tényleg az 20 éve. Still his look. 264 millió forint. Na jó, de mit csinálnak más országokban a különböző vezetők? Na, itt van a, hogy mondják, Milei, az argentin, igen, új argentin. Azt hittem, az egy magyar név, aztán tovább olvastam, és láttam, hogy ez ilyen... Nem tudom, hogy hallottad, de hogy új miniszterelnöke van Argentinának, aki azzal kampányolt. Nem, képzeld el, hogy nem. Volt neki egy láncfűrésze, és azzal kampányolt, hogy így bőgette a láncfűrész. Nem hozzá, tényleg. Ő? Ez a csáó? Hát ez egy király. Az öreg Javi. Júj. Neked is ilyenek a koncertjeid, így nem? Hát... Annyi vannak maximum, ennyi így ebbe a képbe be. Itt látszik, hogy milyen minisztériumok vannak. De hiába tanultad, meg látod, hogy van kultúráért felelős minisztérium, most már nincs. Aha, nekem ezek az újjai fogadalma. Ja. És aranyból van, jól látom. Amúgy tényleg aranyszínű, de ez csak egy sima stíl. És ezt miért kellett lobogtatni? Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá. Ja igen, azt mondta, hogy le fogja húgyozni a kormányzókat. Tényleg? Igen, nem viselkedne. Tényleg, király? Ez ilyen régi módi kicsit az öreg, nem? Régen ez volt? Hát ilyen old school rapper, nem? Mondd meg, te húgyozlak. Igen, de ezt nem tudom, hogy ez hatással van-e valóban. Tehát, hogy ezzel is a húgyozásnak? Igen. Nem tudom, megtartotta az ígéreteit? Nem, eddig nem. Nem, eddig nem. Húgyozott nem láncfűrész. Eddig nem, ő nem olyan. Akkor nem kedvelem. Jó, van ez így. Szaudarábia. Igen. Mi történik Szaúd-Arábiában? Nagyon jó, hogy én mindig elfelejtem ezeket a kontextusokat felvezetni. Jó, nem? Még nem tudom, hogy mikor kell. Tudod, hogy néha itt bedobok szavakat, hát ha jó lesz. Tökéletesen csinálod. Szóval Szaúd-Arábiában, Szaúd-Arábia? Szaúd-Arábia, amúgy szerintem az itt nem ejtik, olyan, mint a Django. A D-t nem ejtik. Építettek egy androidot, egy férfi androidot, ami hát, megfogdasta azonnal a riporternőt. Kicsit túl életűre sikerült. És a csaj nem robot? A csaj nem robot. De ha robot lenne, az rendben lenne, ha megfogná a robot segét? Hát csak akkor, hogyha konszenzuális. És ha a nő fogná meg a csávó segét? Most az Ádám helyen ülök, úgyhogy ilyeneket kell mondjam. Igen, de amúgy lehet, hogy létezik ez a kettős mérce a robotoknál. Vagy mi van, hogyha jól néz ki a férfi robot? Ha minek ment oda. Rendes rámarkoltam úgy. Ez szerintem amúgy... Ezt nem ezt viccből csinálták, vagy nem tudom, ez érdekes mondjuk. Amúgy tényleg úgy néz ki, mint az Andrew T. Ez érdekes. De elég bátortalan, nem? Igen, nem is csinálja jól. Öt kertben jobbakat láttam. Van ott egy női robot is. Ja, látom, tényleg. Rájusson, nem lesz féltékeny? Én is erre gondoltam, hogy ő neki ez hogy eshet. Hazamennek azt, kinti töltőn alszik a csávó. De miért csinálják ezeket a robotokat, azt tudjuk? Vagy most csak ennyi volt a lényeg, hogy így segfúdosásra? Egy dolga volt. Egy dolga volt. Engem erre terveztek. Szerintem valahol ennek az a vége, hogy ilyen boltokba dolgozzanak, meg nem tudom. Valaki ezt a kezet akart nyújtani, amúgy ez lehet. Nem hiszem, hogy Szaúd-Arábiában amúgy szerintem ezt se annyira támogatják, nem? Mármint, hogy nyilvánosan biztos. Nem a készfogás, az biztos megy ott is, de amúgy nem hiszem, hogy ott az emberek nyilvánosan fogdossák egymás Riádban nem sejhaját. Nem. Te voltál? Nem. Akkor megbocsol. Remélem, hogy legalább egy kis insight-ot tud szolgálni. Nem tudom, hogy működik. Ezért mondom, hogy lehet, hogy azért ez náluk is sok lenne, szóval nem hiszem, hogy ez direkt volt. Ja, szerintem igen. Azért ez nem India, ahol azt mondja a miniszter, hogy megerőszakoltak és megöltek egy nőt a gyerekei előtt, és azt mondta, hogy mert hogy kifogyott a benzine, és elindult gyalog benzinér, és azt mondta, hogy miért nem tankolt. De látod, hogyha lennének robotok, elküldhette volna tankolni, és addig betörik a kocsi ablakát, és na mindegy. Jó, van ez így. Nem tudom, láttad-e mostanság azokat a filmeket, amiket az állam segedelmével készítettünk itthon? Nem, képzeld el, nem. De most melyikek vannak? A legújabbak, ha gondolsz? Hát a legújabb szerintem az a Petőfi. Petőfi, ja, igen, de amúgy az nagyon jól néz ki. Én valamilyen kis részletet láttam belőle. Aha, a trailert. Nem a trélert. De igazából az amúgy tényleg jól nézett ki. Nem volt ez nekem ez a magyar film flash-e, hogy ilyen nagyon színházias alakítások, nagyon túl magyarázott monológok, hanem amúgy, amúgy képileg is tök jól nézett ki, úgyhogy azt kell mondjam. Olyan volt, mint egy film. Olyan érzés volt, hogy ez egy film. Ez milyen durva. Én nem tudom, hogy milyenek vannak még most. Volt a Hadik. A Hadikot nem láttam. Azt láttam, hogy mit mondtatok róla, szóval utána már nem volt kedvem megnézni. Igazából nem azt látok meg a kedvem. Pedig amúgy nagyon jót nevettünk rajta, amikor megnéztük. De nem végigjáték, gondolom. Nem tudom, láttad a Hazafit? A Mel Gibsonos Hazafit? Ja, persze. Na olyan, csak sokkal-sokkal rosszabb. Akkor nem olyan. Teljesen olyan, csak tök más. Az volt, hogy megnézték a Hazafit, és azt mondták, hogy ne ilyet. Ez sokkal rosszabb, meg tudjuk csinálni. Ez semmiképp, ez járjuk körbe. Ja, meg volt ugye az Aranybulla, ami egy ilyen értelmezhetetlen sorozat. Azt nagyon jó volt, azt láttam, hogy azt néztétek, ja, ugye? Ja. Én azt néztem, hogy nézitek, és ez zseniális volt. Hát azok ilyen maratoni hosszúságú részek voltak, ugye? Hát ilyen 40-50 percesek voltak. Ja, ugye akkor nem volt, az. Mint egy, de nem az a maga a rész, amit csináltatok róla. Hát, hogy 6 órán átnéz. Ja, azt nagyon kemény. Ja. Minden tiszteltem a tiétek. Ezt köszönjük szépen. Látod, valakinek ezt na, a munkát. Ez a Hazafi. Mit akartam mondani? Ja igen, meg volt ugye a Pozsonyi csata, ami a Sims 2 generált. Volt ilyen film. Persze, nem láttad a Pozsonyi csatát. Dekrétum. Ugrosz eliminandos esse. Rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. Szóval Eperjes Károly pedig arra kapott közpénzt, hogy dokumentumfilmben járjon utána az élő istenne. Gondolom azt jelenti, mert egyébként én vallásos suliba jártam. Túlképzelnek nem mondanám magam, de alul inkább. De szerintem ez azt jelentheti, javítsatok ki a tévedek, hogy ez a csodákat jelenti, hogy azoknak jár utána, nem? Talán az a megfogalmazás lehet, hogy hogyan jelenik meg Isten minden napokban. Egy gyermek mosolyában. Egy bakár. Azt mondja, hogy az ember és a teremtő közötti párbeszéd helyreállításának kísérletén keresztül az élő Istennek jár utána. Na, azt nem is értem, azt a mondatot. De azt is mondja, hogy az Isten háza némán is beszél út a mennyekbe. Aha. Jó, hát nem én vagyok a célközönség szerintem az Ádám. Nem jártatok utána az Istennek ilyen lelki gyakorlatokon a vallásos suliban? Hát volt nyilván sok hittanóra. Két hetente egyszer, vagy hetente egyszer, nem is tudom, voltak nulladik órában be kellett menni misére, és volt havonta egyszer egy ilyen nagy mise, amit a közeli templomba tartottak, és ott meg egyenruhába kellett megjelenni, nem tudom, reggel valamikor. Hát, volt egyenruhában. Ja, de csak az ilyen ünnepségek, minden ünnepségre azt kellett fölvenni, meg minden ilyen misére. De hát, ja, amikor így nagyon kötelező valami látadó tínédzser korba, akkor az általában nem sül el jól. Akár az én esetemben nem sült el jól. Ja, amúgy ezt én sem teljesen értem. Tehát annyi mindennel amúgy meg lehetne fogni az embereket a vallásra, és nem biztos, hogy a kötelező dolgok azok. Mert hát nyilván egy csomó jó üzenet van ezek mögött. Hát, ja, abszolút. Valószínűleg arra fogja kifuttatni ezt a filmet, hogy találkozott Istennel, és azt mondta, hogy áldozatok gyerekeket. Bízom benne, hogy nem ez a lényege itt ennek, ez a szemfényvesztés, meg a valaki felállt a kereket székből, meg ivott egy pohár vizet, és akkor látott tőle. De igen, abszolút. Egyébként az üzenetek, a vallás mögött az egésznek az üzenete, meg bizonyos elvek, nyilván tök jók, meg iránymutatók. A körítés az mindenkinek a saját maga dolga, ezért van többféle vallás, szóval azt gondolom. Nem mindegy, hogy tálalod, mindenki máshogy fogadja be, de alapvetően ami mögötte van, az nyilván követendő. Az már más, amikor ráerőszakolod valakire, vagy kötelezővé teszed, az nem néz ki jól, akkor nem jön át annyira szerintem az üzenet. Mondjuk szerintem, ha valaki iszik egy pohár vizet, és utána lát, az... Az raj. Jó, de bazzik, te előtte is láttál. De lehet, hogy most jobban lát. Jó, van ez így. Te azt mondod, hogy ugye sportoltál. Azt állítom. Versenyszerűen? Azt állítod, hogy sportoltam. Igen, én egy 16 évet versenyszerűen lesportoltam különböző sportokban az életemben, vagy 17, 16. Igen, ugye most vagy 17. Nem, most 25 vagyok. Nyilván azóta is sportolok, de már nem versenyszerűen, azért elég volt. Úgyhogy azért belelátok ebbe a témából jócskán, azt gondolom. És te is kaptál néhány maflást edzéseken? Ó, kaptam amúgy. De nem maflást, ez nem az, de hogyha már papucsról volt szó, papucsost azért kaptam. De volt olyan, hogy jó, az én azt mondom, hogy megérdemelte valószínűleg. Nem az semmiért. Nem az volt, hogy szia, Danikám, dír. Kihívott az edző. Nem is vártam, hogy még kijövök, csak mutatta, hogy mássza ki, kitod a szélére, mert egyszerűen tír a fejemre egy, a hátamra és a csengemre, és picit meg is feltem így a követ, és visszaszálltam így a vízbe, jó, köszönöm. Legalábbis én így emlékszem, nyilván nem volt ilyen drasztikus papucsa. Csak traumatizált. Nem, hogy nem is traumatizált, nem, az atyai papucsosok voltak. Ez a része volt akkoriban. Persze, előfordul amúgy. A gyermek bántalmazás azért ennél sokkal túlmutat, ezen sokkal inkább túlmutat, azt gondolom, tehát ez még azért nem az. Hát akkor egyet fogtok érteni itt a kollégával a Nemzeti Sportnál, ugyanis ő annak kapcsán, hogy olvasott egy gyermekbántalmazás vétségébe esett edzőről, ezután elkezdte ezt ecsetelni, hogy hát ez nem gyermekbántalmazás, hanem ahhoz, hogy jó élsportolót neveljél. Ja, nem, én ez akkor nem jól fogalmaztam, tehát ez manapság már nem fordulhatna elő, meg amúgy nem, tehát én nem támogatom. Az atyai pofon azért az más otthon, hogyha a saját gyerekedet tarkon vágod, hogy te büdöskölök, az más. Az más. Én se örülnék, hogy azt mondaná a gyerek, hogy Béla bár seggen vert egy papuccsal, mert dumáltam. Annak én se örülnék. Tehát most nem azt mondom, hogy ez normális, hogy belefér, csak hogy akkor azért ez normális volt. Meg mivel, hogy én megérdemeltem, én se voltam vele úgy, meg azóta sem, úgy, hogy rohadjon meg. Hanem, hogy akkoriban ez más volt. Meg ilyen, engem nagyon szeretett az edzőm. Tehát, hogy ez ilyen tényleg olyan atyai, szedd össze magad. Tehát nem egy ilyen erős ütések, nem úgy kell képzelni. Nagyon kevésre fordult el, de manapság ezt én sem támogatom. Itt arról értekezik az úriember, hogy régi példákat hoz fel, hogy régen hogyan működtek a dolgok, hogy nem tudom, a kicsik azok csak a nagyoknak a cuccait cipelhették, meg a cipőjét takaríthatták, meg nem tudom. Hát ő is azt mondja, hogy azért ezek a tockosok, ezek beleférnek a sportnevelésbe. Hát nem viszont gondolom. Itt azt mondja, hogy a Pista bácsi még úgy adta a kokit, hogy nagyobb hatás kedvéért a középső ujjára húzta a kulcskarikát. Jó, azért az kemény. És azt mondja, hogy de egy generációval később a pici lányommal is megesett, hogy amikor a méltán legendás utánpótlás úszóedző Kóla bácsi instruálta. Kóla bácsi! Felé fordulva mindig csak azt rebegte, igen, igen, de ahogy átnézett a medence túlpartjára rám, sírásra görbült szájjal suttogta, nem akarok úszni járni. Nem is járt csak néhány hétig, mert abban egyeztünk meg, ne szenvedjen a gyerek. Hát az edzőt ütném meg, felhoznám a kulcskarikát. Kóla bácsi. Én nem láttam ilyeneket, nem, ezt mondom, ez csak ilyen egy-egy alkalom, ilyen vicces sztori, ami megmaradt, hogy túlfeszítettem a húrt, akkor én kaptam, azért egyszer-egyszer nem is fájt, de azért ez nagyon kemény, meg egy lányt, basszus, egy kislányt. Jó, mondjuk azt nem tudjuk, hogy a kislányt megkokiszte, azt tudjuk, hogy félt tőle a lány. Hát akkor erre valószínűleg oka, a gyerekek a legőszintén lényecskék, amúgy ez a jó benne. Onnan tudod meg, hogy valakitől tartani kell, vagy nem, hogy így a gyerekek hogy viselkednek a közelében, van ez az ilyen, hogy a gyerekek annyira őszinték, hogy nem tudják megjátszani, hogy valakit bírnak, hogyha nem jó ember. Mert amúgy azt el tudom képzelni én is, hogy van olyan, kialakul mondjuk egy olyan viszony, hogy ezt tényleg úgy tudod venni, hogy rád húz egyet a papucs és röhögtök rajta, mint ahogy nem hát, tudom, igen, én is tudtam röhögni azon, amikor nem tudom, anyám eltörte a seggemen a fakanalat, amikor elvert. Persze, de ezt mondom, hogy most érted, ez akkor most arra is lehet mondani, hogy gyermek bántam az állat, de nem feltétlenül. Nagyon sok minden múlik, hogy ez milyen korban történt, érted, mikoriban, meg milyen körülmények között, meg mit csinált a csokker, amiatt el kell törni a kanalat a seggén. És ő megvédi az illetőt, Kóla bácsit, vagy? Igen. Ez az egyik megoldás, hogy ugye nem viszed a gyereket. A minek másik, ment oda? Igen. A másik, hogy marad, és amikor szenved, mert egy verseny, ez a versenysportnak a sajátja. De nem a verekedés, az a sajátja, basszus, ez nem áll. Jó, az is lehet, hogy amúgy nagyon például nagyon lesz így a nagyon sokszor, de az se jó. Igen. Hát az, szerintem az is lehet bántalmazás, persze a verbális. Itt azt mondja ez a kolléga, hogy azt teszi az élsportolót, élsportolóvá, hogy keményen bánnak vele. Jó, hogy azt állítja. Rá kell, komoly sportolója, igaz? Lehet, hogy az volt amúgy. Azt mondja, a koroktól, korszellemektől, divatoktól, diliktől függetlenül, abból lesz valaki, aki naponta képes áttörni a saját fájdalom küszöbét, túlendőni a vészes oxigén adósságán, tovább megy, fut, úszik, teker, amikor a többiek már megállnak. Mert azt hiszik, nem bírják tovább, pedig bírnák. Ha hiányzik belőlük a belső tűz, akkor külső segítséggel. Ilyenkor jön az edző, a szakember, aki megtöri a csemete ellenállását, igen, egóját. Azt mondja, hogy nyomja tovább, nem azt, hogy és ezért seggen veri, érted? Jobban féljenek tőle. Jó, de ez egy nagyon szép mondat volt, csak ez így kb. Ki lett máshol, vagy Szabó Péter könyvből, vagy nem tudom. Persze, nyilván az az edzés lényege, hogy megugord a saját limitjeidet, határaidat. De és abban is igazán van, hogy persze ilyenkor jön az edző, hogy motiváljon, csak most az nem mindegy, hogy milyen formában teszi. Jó, igen, persze. Részben egyet lehet ezzel érteni, hogy kell a kitartás, meg az erő, meg az akarat. Ja, de vajon nem az lenne a legfontosabb egy ilyen edzőnek, hogy rájöjjön, hogy hogyan tudja kihozni a gyerekekből ezt? De, persze, meg amúgy minden edző más, meg sportonként is más, meg klubonként is más. Hogyha nincs meg az a fajta kémia edző és versenyző között, aminek meg kell lennie, amitől úgy érezheted akár egy csapat sporton belül is, hogy mintha egy egyéni sportul lennél, tehát hogy van egy csapat, és mégis van egy ilyen egyéni kapcsolódás az edzővel. Ha ez nincsen meg, akkor sokkal nehezebb fejlődni. Tehát azért nyilván sok olyat lehet látni, vagy aki sportban mozog, sokszor érezheti azt, hogyha csapat sport van, akkor így egy nagy egészként tekintik őket, tudod, nincsen meg az a személyes vonal az egésznek. Úszás tekintetében azt nyilván arról is tudok nyilatkozni, hát 8 évig úsztam, tudom, hogy milyen az, amikor van egy edző, több mindenkit edző egyszerre, de mindig van egy saját kapcsolatod, nekem nagyon jó kapcsolatom volt az edzőimmel, úgy könnyű volt dolgozni, és úgy sokkal jobb volt. Nem volt olyan edzőm, aki kosárban volt olyan, akit nagyon nem szerettünk, és az szörnyű volt, hát szörnyen is teljesítettünk. Ja, ezt akartam mondani, hogy ha nem félsz az edzőtől, aki nem tudom, ott fenyeget egy papát. Persze, mint apától, az... tudod, hogy lefekvés van, és hallod, hogy jön be a folyosóra, és te még telefonozol, ugrasz be az ágyba egyből. Hát, ja, mondanám, hogy volt ilyen, de a vezetékes telefon, ez nem érzi. Hát igen, neked ott nehéz lett volna. Még itt a motivációkon gondolkodtam, hogy mikkel próbáltak minket annó tesi órán motiválni, ami szerintem nekünk tök jó tesi tanáraink voltak, de arra emlékszem, hogy voltak ilyenek, hogy azért lehetett ötöst kapni, hogy megmondott, hogy az olimpián ki milyen számban mit nyert. De nagy, de az jó, legalább tanított közben. Csak mondjuk nem tudom, sok kezem a tesihez. De amúgy aranyos egyébként. Mármint, hogy ne lehet, hogy ötöst nem adnék érte, de ilyen nagy piros pontokat, igen. Ez jó. Hány nagy piros pont egy ötös? Nálam? Egy nagy piros pont, az már egy ötös. Öt fekete pont, öt pici fekete, egy nagy fekete pont, és öt nagy fekete pont, egyes. Figyelj, neked voltak ilyen extrém koncept élményeink. Nekem képzeld. Láttalak már itt színpadon, hogy szoktál néha ott is lenni, nem? Nem mindig itt vagy ennél az asztalnál. A kettő szokott előfordulni, vagy itt ülök, vagy nem itt. És amikor nem itt, akkor színpadon állok mindig. Tehát ha innen kimegyek, ott már vár az színpad. Volt valami olyan extrém, ami nem tudom, így nagyon megmaradt, meg én próbáltam keresgélni. Te mire gondolsz? Hát én csak azt az egyet találtam, amikor megdobtak valamivel, de ez inkább csak egy ilyen tahóság. Emlékszem, Sopronba. Igen, volt ilyen amúgy egyszer. Az már az utolsó számnál volt, amúgy nem csinálnék ilyet már, de mondjuk azóta nem is dobtak meg, szóval, és azelőtt sem. Nem mert ott azt... Úgyhogy éppen ezért idegesít fel valószínűleg annyira, hogy ilyen, azt hiszem az utolsó dal volt, annak is a közepe, és akkor hogy éppen elkezdtem az utolsó dalt, és ez még azok a haknis idők voltak, a pendrive-os bulik, és nagyon az elején, és akkor valaki feldobott egy lehetne üvegpoharat, vagy lehet műanyag pohár volt, nem tudnám most így megítélni ilyen ekkora táblatból, de így a fejem mellett repült el, így a semmiből. Úgyhogy egyébként mindenki örült, mert azt hiszem pont így visszára mentem vissza, tehát visszamentem egy visszázó dalra, és akkor hát gondoltam, hogy örülnek, mert mondták, hogy vissza. Hát ő nem mondta valószínűleg. Ő biztos azt mondta, hogy ne. És úgy azt gondolta, hogy fejbe dob, nem találta el, de ott azt mondtam, hogy a banyádat. Kicsit amatőr volt, megállítottam ott a zenét, és akkor mondtam, hogy melyik volt, mondom, hogy gyere ide. És akkor nyilván nem akart, és akkor mondtam, hogy melyik ötök volt, és akkor nem, és akkor már a közönség is nagyon akarta tudni, hogy ki volt, mondtam, hogy jó, szóval mit, akkor csak. És ez elég gáz volt amúgy, ez nem volt szép tőlem. De... Azóta szerencsére sokszor jártunk Sopronban, és szeretjük Sopront. Azt a srácot nem, az utálom. Igen, meg a jereváníakat. De van erről egy videónk is, ezt megnézzük. Tényleg? Fú, nagyon kínos lesz. Igen. Fú, Dani. Ja. Hú, azt hittem, hogy tényleg azt a videót nézzük meg. Mert... Ez az! Nézd meg! Hol vagy mutatod? Fúj, fúj! Gyere ide, fel is lejátszok, gyere! Lejátszunk, de szeretem az öreget. Megnézzük, mi az a gyerek? Hol vagy kis gecő? Kis gecő? Azt a mindenit, az igen. De súly lapulós kis gecő, basszokó. Azt, igen. Anyádnak én tolom. Tessék. Ez elég korrekt, nem? Amikor... Ilyet nyomott az öreg. Meg így ezért. Pont ugyanígy nézett ki a társatad is. Hát közel sem. Nekem volt hajam. Még nem is beszéltem így közel sem. Lehet anyáztam egyet, de azért akkor se kellett volna menni a színpadról. Csak már utolsó dal volt, és valószínűleg akartam már menni. Azon. De volt utánad még valaki? Hát ezek úgy néztek ki ezek a bulik, hogy vagy több ilyen kisebb fellépő volt, ilyen repelőadók, és vagy DJ-k. És volt sok olyan, hogy csak akkor ilyen egy-egy előadó, és DJ-kkel kitöltötték. Úgyhogy mindig volt persze valami, nem maradtak zene meg buli nélkül. De ez kemény volt. Amit a bátya lenyomott. Nem tudom, hogy ilyened volt-e, vagy te esetleg hallottál-e már erről a híres Oszján debreceni koncertről? Nem. Debreceni Metal Fesztivál volt. Itt történt meg, hogy a jó öreg Paksi Endre, az Oszjánnak a frontembere, úgy volt, hogyha jól hallottam a híreket, hogy a fesztivál legelején megkapta az egész zenekar a PIA jegyeket. Na most ezt mindegyiket már a Paksi Endre rakta zsebre. Tovább eltűnt. Ő oda ment a pulthoz, az összes italjegyért vásárolt magának bort, és azt mind megitta. Mielőtt gondoltam, vitte a fiúknak. Ja, csak nem írta el, és így kilögykölte, nyisogáltak az, hogy ne vagy. Igen, megbotott, és az összes az hájába ömlött. És hát ugye olyan klasszikusok születtek akkor, mint a Szemszédű Lány című dal, a Repatarurgyán. A Szemszédű Lány az a, mi volt? Ez az Éjféli Lány. A Repatarurgyán az a másnapos dal. Ez olyan, mint a How did you want to do the dance? Emilio, tehát ezt ismered? How you do the one you don't want to dance? By standing on the wall, I heard a new people... A Curtis is mondta, hogy ugye volt az a We Are The World témájuk az ukrán háború kapcsán. És na, volt is. Igen, és leírták neki fonetikusan a szöveget, és akkor ő azt így beénekelte. Neki legalább sikerült, bazd meg. Az Emiliónak is valószínűleg így csinálták, csak neki nem sikerült. Ehhez hozzátartozik, ehhez az Oszján koncerthez, hogy az óriás feldolgozta az egyik számot, mert nagyon tetszett nekik, mi a fasz. Erről a koncertről? Erről a koncertről, méghozzá a Már hívót. Az a jó kiácsú, hogy ez mit jelentett. De nagyon mérges lett miatt a Paksi Endre. Tényleg? Nem örült. De miért nincs benne ennyi hol érzik? Hát én is azt gondolom, hogy ennél rockerebb dolog nincs, mint úgy bebaszni. Persze is mérges vagy, hogy nem is basztam be, nem én voltam trükkfelvétel. Hát csak beleesett a szájába a bor. Itt szerintem lett volna a szöveg, igaz? Igen. Jól érzem. És ilyenkor van az, amikor az ember azt csinálja, hogy mikrofont így elfelejted. Nekem is volt, hogy elfelejtettem a szöveget, csak így... Így a közönségének, tudod? És nagyon nézed a szájukat, hogy... Mi is a szöveg? Így nagyon nézed? De hogy volt olyan, emlékszem, talán a Budapest Parkban, pont az első Budapest Parkos koncertemen, hogy elindult egy dalom, és így nem jutott eszembe, hogy kezdődik. De már ment a dal, tudod? Már mindjárt jönnie kellett volna az első soromnak, és én menően sétálgattam, tudod? És úgy sétált... És úgy sétáltam, még nem kezdődött el az szövegem, úgy sétáltam, hogy odafordultam ugye a billentyűsömhöz, és így, tesó, mi az első sor, mi az első sor, nem jut eszembe, tesó, mi az első sor. Azt mondja, nem tudom. Így visszafordultam, és mondom, lesz, ami lesz. És így elkezdtem, és eszembe jutott. Jó, de hogy tesó, nem jut eszembe, mondom, mi az első sor. És onnan, hogy nem jut eszembe az első sor, onnan nem jut eszembe az egész. Tehát, hogy az úgy kurva jól nézett valaki. Te itt is valami hasonló történetet, hogy gitározik, és na, semmi. Én is, mint zenész. Te is így szoktad, nem? Pontosan tudom. Amikor így elfelejted az intrót, és akkor így ránézel az Ádámra, hogy... Nem, csak nálunk, hogyha valaki elfelejti a szöveget, senki nem veszi észre, olyan rossz a hangosítás. Volt viszont még egy koncert, amiről szerettem volna veled beszélni, ez pedig hát majdnem az 1600-as években. Ez most akkor már így át, ez már is szét, ez már előveszed a pokémonokat? Vagy most már komolyra fordul itt a szó, ez ja, már nem szarral gurítunk. Feltűrtem a sapkát. Igen. Szóval a CPG-nek volt egy koncertje 83. Elnézem a sapkámat, hogy jó. Ezt várjuk meg mindenki. Nem akarod így kihúzni egy tincset. Szóval volt a CPG, a Come On Peng Group, és nekik volt egy koncertjük 83-ban. Ja, emlékszem, igen. Elvittek magukkal egy csirkét. Sajnos a képeket szerintem nem fogjuk tudni megmutatni, talán ezt még igen. Ugyanis van róla egy 90 oldalas tanulmány. Micsoda! Erről a koncertről, de amúgy tényleg elég különleges, ugyanis elvitték ezt a csirkét, hogy milyen jó móka lesz, hogy ott lesz a színpadon velük, igen. De az emberek megvadultak. Ja, egy csoró. És követelték a csirkét. Igen. És akkor mondták, hogy jó, hát nem lehet nekik odaadni a csirkét, ezt szét fogják tépni. Igen. Úgyhogy előbb el kell vágni a torkát. És a igen, ez lett az egyetlen megoldás. Igen. Nem lehetett kijönni a backstage-be. Nem mi a backstage, ez egy omladozó épületben volt ez a koncert. Akkor a front stage. Nem tudták volna így a csirkét átadni a tömegen, hogy beugrott volna a csirke egy ilyen stage dive-ra, tudod, a tömegen átitték volna. Hívhatták volna a menedzserüket. Igen, a tyúk menedzserét, passzus. És akkor eltörték, vagy elvágták hát neked? Igen, és aztán beadták a tömegbe, széttépték, mindent összekentek vérre, az egész házat, betörték az ablakokat, kint a támasztó oszlopokat, amik tartották a házat, szétrúgdosták, úgyhogy majdnem összeomlott az egész épület. Átlag koncert. Átlag koncert. Átlag tínai fellépések Sopronban. Ezek a vidéki koncert. Igen, nem ezek a pestiek, a vidékiek durvábbak. A privát rock történelemnek van egy epizódja, ami a CPG-ről szól, és ott mesélnek róla, hogy hogy élték meg, és mondta az egyik figura, hogy utána két napig aludt. Nem tudom, hogy már nincsenek ilyen koncertek, és közben ez a CPG... Hiányzik! Kár, hogy a régió dolgokban nem marad sem. Hát azért egy jó CPG koncert, igen. Amúgy biztos jól látod, de ez kicsit durva. De akkor még ez nem volt állatkínzás, biztos akkor még a gyerekeket is verték az úszáson, meg azért. Van még hova fejlődni, hogyha szeretnél, majd ezt a tanulmányt átküldöm. Volt egy pár barátomnak egy zenekara, és volt ők egyszer egy riport, és ezt kérdezték, hogyha a világon bármilyen koncertre elmehetnének bármilyen időben, akkor hova mennének. CPG-re mentek volna. Hát nem, ők ilyen Jimi Hendrix, meg ilyen izéket mondtak, és akkor az egyik srác mondta, hogy ő ilyen erre kisebb a CPG koncertre. Igen. Hát de tényleg, hogyha bárhova elmehetnél, te hova mennél, hogyha bárhova elmehetnél? Egy koncertre, vagy egy embernek? Egy idani koncertre? Igen, nem vagyok a sajátomra, megnézni, hogy milyen szar. Most koncertről beszélünk, vagy egy embernek a koncertjéről? Bármi. Amúgy én a Woodstockra elmennék, az biztos erős. Az elsőre, igen. Mondjuk az elég undorító lehetett. De nem, várjál, nem az első. Nem, tudod, mire mentem volna? Arra Pataki Attila fellépésre. De arra még tudom, anyád. Azt szerintem bármikor rekonstruálja neked, ha megdobod valamit. Az nagyon nagy. Nagyon még egy fontos dologról beszélnünk kell ma, mielőtt szélne keresztjük a népet, az pedig az, hogy a születési számjegyed utolsó... De nála. Szeretem az ilyen cikkeket! Na, írd meg komiba a korod, és megmondom, hány éves vagy. Írjátok meg szépen, hogy hány, hogy mikor születtetek. És csak találjuk, hogy... Igen, a Dani meg én válaszolni fogunk a kommentekre, ja, megmondjuk kéz nélkül. A születési éved utolsó számjegye elárulja, ami a legfontosabb számodra az életben. Igen. De most akkor te 98-as vagy? Igen. Minden számnak megvan a maga energiája és rezgése. Ezt tudtuk, persze, matekon ezt tanulom. Most egy hetes azért, hogy az mégse egy kettes. Persze, mi így tanultuk leírni a kettes, ennek milyen rezgése, meg a urája. Ami hatással lehet akár az életedre is. A számmisztika szerint a születési évedben található számok is befolyásolhatják. Hatják. Már leépít az egészet. Igen, abszolút, mivel hogy a számok határozzák, hogy mikor születtél, és mondjuk ha rossz korban születtél, az eléggé befolyásolja. Hogy 56-ban nem születtem volna például. Akkor de mondjuk a 90-ben a Kádár korszakban. Na, úgy biztos fajn van. Sokan szerették. Igen, hallottam. Ezúttal azt nézzük meg, hogy a dátum utolsó számjegye milyen jelentést hordoz magával. 8-as vagy 9-es szám, ezt kevesen tudják, Dani, ugyanis keveseket érdekel. De mi ebben egy kategóriába esünk, mert én meg 89-es vagyok. A születési éved 8-as vagy 9-es számra végződik, itt nem tudom, hogy 9-es szám miért van külön kijelölve. Szóval akkor te feltehetően nagyon magabiztos, erős jellem vagy. De most feltehetően vagy biztos vagy? Most akkor ez... Aha. Nagyon fontos számodra a család, minden erőddel arra törekszel, hogy harmonikus kapcsolatokat alakíts ki magad. Azt a mindenit, de egyedi. Ugye? Neked a biztonság és a kényelem az első, éppen ezért, ha a célok eléréséről van szó, nagyon kitartó tudsz lenni. Bám! De ez egyáltalán hogy kapcsolódik? És hogyha amúgy 97-ben születtem, akkor leszarnám a családot. Igen. Nem érdekelne. Akkor újdonságokat és nem is lennék kitartó. Keresnéd. Ez körülbelül az, hogy Skorpió vagyok, és akkor azt mondják az emberek, hogy Úristen, Skorpió. Ezt szokták, hogy megkérdezik, és mondom, hogy igen, Skorpió vagyok, igen, és ó, Isten, az legrosszabb. Az összes exem Skorpió van. Mi az asszendensed? Azt sem tudom, mi az asszendens. Ez koktél. Én október 25-én születtem, szóval csát, aki tudja, mi az asszendensem, az írja le. De azt kell tudni, hogy hány órakor. Hajnal 3-kor. Most kaptuk a hírt, szűz vagyok. Az asszendensünk megvan? Várjál, asszendensed jegye, szűz, 24 fok, 18 perc. Mi? Ez megint az időjárás jelentésünk volt. Igen, néztem, hogy micsoda? Ez van ide bent. Ilyen meleg volt. Kint 4 fok, van benn 24. A szűz asszendens hatására meggondoltam viselkedsz, ritkán hozol elhamarkodott döntéseket. Kiváló szellemi képessége. Hát ez nagyon nem én vagyok. Kiváló szellemi képessége. Hajráskor piók. Minden területen, főként az észérvekre támaszkodsz, és jól felistálod magad őket írni. Az igaz. Nem szeretsz feltűnést kelteni. Gyűlölöm. Gyakran meglehetősen csendes, félénk a megjelenésed. Megelégszel azzal, hogy a háttérben legyél, és felvedd a támogató szerepet. Nem szeretem a feltűnést. Ja, igen, ugye, igen. Mondjuk egy színpadon nem mennél föl félmeztelnül. Nem, én ilyen háttérénekes vagyok a saját koncertjében. De nem, hát ilyet nem szabad félmeztelnül. Még nyáron is megfázol. Fölmegyek egy papucsa utána. Maximalizmusod túlzott önkritikára hajlamosított. Ez az amúgy jogos, de gondolom ez csak a szűzöknél van így. Hát a szűz aszcendenssel. A szűz, igen, tehát hogy a sima szűzek például nem. Képleted uralkodó bolygója a Merkur. Mi fasz? Mindegy, ezt majd megfejtjük, de nem tudom, hogy ez a, mi a képletem, de örülök, hogy a Merkur uralja. Nem, nézzük meg a csokkert, nézzük meg a te aszcendensedet. Na várja, oroszlán 25 fok, 9 perc. Tűnik, te melegebb vagy. Az oroszlán aszcendens alapján veled született önbizalommal és tartással rendelkezel. Úgy van egy velem született tartásom, így nem szoktam itt igen, teljesen kitartás. Fordni. Tekintélyes és erős kisugárzásod van. Köszönöm. Ez abszolút, az a kackiásba jutsz. Erősen büszke és kissé hiú vagy. Nem vagy félénk, félrevonuló, és ritkán elégszel meg a mellékszereppel, vagy alárendelt helyzetben. Ez a mondat nem teljesen volt értelme. Nem annyira. Azt hittem, hogy te olvastál hülyén, de én is úgy olvastam, szóval lehet, minket te hülyénk vagyunk. Lehet. Bármit is teszel, azt egyedi, drámai és egyéni módon teszed. Szereted rajta hagyni a személyes névjegyedet mindenen? Úgy osztam már bele a hóba, így a nevemet. Mindig legjobb arcodat mutatod, csak ritkán engeded meg másoknak látni a fájdalmaidat, csüggedségedet, vagy érzékenységedet. Dehogy is, hát itt kint sírtál nekem az ön. Nincs itt az Ádám. Képleted uralkodó bolygója a nap. Tessék, geci, a nap. Na, tessék, geci, a Merkur sokkal menőbb. De ez nem is bolygó. Azt tényleg. Emlékeznek, ez teljesen jogos. Én, az én bolygóm az sokkal rajabb, mint a te kis csillagod. Miről beszélsz? Az én bolygóm a nap. A egyszer nap. Meg fogja enni a szar bolygódat. Nem fogja megenni, mert kurva messze vagyok. És de meg fogja. Meg rohadt menő, mert az én bolygóm az bekopogozzát, és elvisz téged egy Merkur bevetési bolygó. Jó. Én nagyon örülök, Dani, hogy eljöttél hozzánk. Én nem különben. Én is nagyon örülök, hogy itt láttam. Köszönöm szépen. Én sokat nézem a srácokat, nézzétek ti is sokat őket. Egyébként képzeld, én egy éve, másfél éve azóta vagytok, ugye? Jól van ez ígyként. Igen. Nem sokkal utána kezdtem el nézni, hogy véletlenül szembe jött, hogy mi az a szar. Nagyon kultúrált ember vagyunk, de hát okos ember vagy, csak okos tetszett. Emberek nézik ezt a műsorban. Ja, úgyhogy azóta nézem, úgyhogy fura itt ülni, de vicces, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és köszönjük, hogy itt voltatok. Meg én is köszönöm, Dani, hogy tényleg azt mondtad itt az elején, hogy a végén ki fog derülni, hogy ki milyen ember, és te megmondtad. Tehát, hogy egyesek nem hitték. Nem hitték? Nem látták? És mennyi szart átértél? Már ennyi voltunk, holnap viszont én egy újabb csodás sztárvendéggel. Szépen, anyám, nézd! Ismét itt leszek. A kérdés már csak... Ja? Nem mondod? Én mondom szívesen. Bocsánat. Mindig akartam mondani. Tehát holnap én egy újabb csodás sztárvendéggel ismét itt leszek. Na és ti? Itt lesztek?